напрыканцы меркавання самага маладога пакалення. Карыне і Сафіі 4 і 6 гадоў. Вы нарадзіліся ў Салігорску, тут жывёце. Чым вам падабаецца гэты горад? Красивы, маладой. Народ добры. Маленькі. Не так проста заблудзіцца. Многа гасцініц. Фонтаны, асабліва начной. Вот вы былі ў розных гарадах, а дзе б хацелі жыць? В Мінске. В Бресте. А чаму ў Мінске? Макдональдс есть. А чому в Бресте? В Бресте Брестская крепость есть. Адказ прагучаў нечакана, але апынуўся досыць змястоўным. Бо і сапраўды, кажучы мовай дарослых, Салігорску відавочна не хапае атрыбутаў уласцівых сучасным гарадам, а таксама старадаўніх пабудоў і спакон вечнай гісторыі. Усё гэта, гэтак жа як і гарняцкі быт, вылучае горад з шэрагу іншых. А таму я цалкам пагаджуся з дзяўчынкай, якая заўважыла. Салігорск – гэта горад асобны. У перадачы «Падарожжа свабоды» Уладзімір Давыдоўскі распавядаў пра Салігорск. А цяпер у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко. Ці застаюцца шанцы на тое, што парламенцкія выбары, прызначаныя на 28 верасня, будуць дэмакратычнымі і справядлівымі, што палата прадстаўнікоў перастане быць паслухмяным дадаткам да прэзідэнцкай адміністрацыі, які дагэтуль па ўсіх пытаннях выказваўся аднагалосна ці амаль аднагалосна? Адказы на гэтае пытанне шукаюць многія нашы слухачы. Сваімі меркаваннямі, здагадкамі, прагнозамі яны дзеляцца ў лістах на «Свабоду».